בו הוא ישן. בתורים אילניה, אילניה, בו הוא ישן. בתורים אילניה, का स्वागत है आज की शाम में। अपने हृदयों को प्रभु हम आपकी ओर लगाते हैं और कहते हैं प्रभु, हम सब अपने होठों से कहते हैं कि केवल एक ही नाम है। और इस वातावरण के चारों ओर प्रभु आपके नाम की गूंज हो प्रभु आज की शाम। हर दिल सुबह हो या शाम।